राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059 24 जनवरी 2003 साइन लगभग 3:30 बजे गीता सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे सामने में बात आई बात पर जी महाराज कह रहे हैं प्रयागराज से जाने राम कुटिल करूं राम जी मेरे कुटिल समझे लोग गुरु साहेब द्रोही लोग सब गए गुरुओं का मान गया द्रोही है राम जी कुटिल समझे लोग सब गए तो सीताराम शरणति मोरे आनंद बने हुआ अनुग्रह तोरे तोरे मेरे प्रेम बढ़े तो ऐसा कैसे हो सकता है राम जी कुटिल कहे समझ पाते तो ये क्या मतलब इसका अगर ऐसी बात हो जाए तो भी मेरे तो भगवान चरण में रहेगा इस प्रेम राम जी कुटिल समझे लोग कहे सब कहा बोले मानो मेरे पक्ष में कोई नहीं रहे तो ये मेरी तो बुद्धि ही भगवान में लग जाए मैं तो सीताराम शरण अभिमोरे अनुग्रह बने हुए अनुग्रह तो रहे आपके कृपा से अनुग्रह तो नहीं रहे अनुग्रह आपके कृपा से बता रहे तो इसको कहते एकांग प्रेम इसका नाम है एकांग प्रेम जैसे बदल है बूंदा है ये कभी छात्रों को याद नहीं करते छात्र के जमाने जीते ही नहीं वो गंगा जी के ऊपर जा रहा था और बाद में झटक झट मारी तो बाद में पकड़ने आया भाई क्रिया नहीं था तो बंद कर दिया गंगा जी का जल नहीं चला था मन में मेरे तो जल पीना है बंद तो राम जी बोले कैसे हो हमें क्या मतलब राम जी से राम जी मेरे को जानते हैं नहीं जानते हैं मानते हैं नहीं मानते हैं इसे हमें क्या मतलब अपनी वृत्ति क्या है हमारी वृत्ति से अब दल ना माने ना बूंदा मानते कोई नहीं मानता बेहतर बस सत्य मानता है इसको एकांग प्रेम कहते हैं एकांग प्रेम है राम जाने राम कुटिल कर वोही लोग गए गुस्साए विद्रोही तो सीताराम शरण हो रहे अग्नि बड़े हुए अनुग्रह तो रहे वो अनुग्रह तो रहे राम जी कुछ मानते हैं लू रू दे रहे तो मेरा प्रेम तो आप ही अनुग्रह से बढ़ता रहे बस एकदम एकाग प्रेम एकदम एकलका हमारा कुछ भी हदरा पर बुंदा पर कोई अधिकार नहीं है और मेरे पर अधिकार करे तो प्रेमियों की यह दशा है दूसरे पक्ष में यह है कि भगवान मेरे मीरा भाई कहते थे जो मैं ऐसी जानती कि प्रीत किया दुख हो नगर डंडोरो फेरती प्रीत करो मैं दुखो तब करूँ क्या मैं मेरे को पता होता कि प्रीत के नहीं दुख होता है तो डंडोरो फेरती दुनिया में प्रेत कोई मत करो परंतु अब क्या मैं तो फंस गई प्रेम दूसरी तरफ नहीं है आप प्रेम इतना है पर फिर भी आत्मनिर्भर अनुग्रह तो है तो भगवान ऐसा माने लोग ऐसे तो भी प्रेम हो अगर कोई नहीं कहे हमारे को तो हमारा प्रेम पता नहीं आप प्रेम करने से दुख होता है तो ढंडोरों फेरती सब लोग प्रेम करो मत को दुख होता है उस दुख में एक आनंद है उस दुख आनंद है रोना होता है छोरा मर गया बाप मर गए माँ मर गई तो दुख होता है रोना आता है परंतु भगवान के प्रेम में रोना आता है वो इस रोना में फर्क है वो गर्म पानी होता है और ये ठंडा होता है वो ऐसा यहां निकलता है ये यहां से निकलता है मैंने देखा है एक सज्जन की बात है शेरजी के पति प्रेम था शेरजी भाई का यहां से धारी निकली पिछले बेचर गई जिस पिछले की छोड़ गए क्यों निकले मैंने देखा है खुद ने शरीर में जूती लानी अचले में अच्छा तब शेर की माने न माने थोड़ा ही उसके माने अब हमारा प्रेम है हमारे अच्छे लगते शेर जी कहीं नाम शिवदयाल जी मैंने देखी है थोड़ी कोई बात नहीं है सिद्धार्थ जी गए वो अपने चार भाई हैं चार भाई थे तो कहो कि मेरी पांति नहीं होनी चाहिए सिद्धार्थ जी का क्योंकि मेरे को सत्संग अच्छा लगता है मैं शेर जी के साथ रहता हूँ काम करता नहीं तो पांति कैसे हरिकृष्ण गए हो तू कुछ ही जगह मर्जी और जगह तेरी पांति तेरी हो क्या तुझ पति है शेर जी ने क्या किया एक भाई को दूर ले लिया तो चार पांच नहीं हुई तीन पांच ले लिया बेटा भी है वो तू आज से भाई ने जो मोहन लाल लिया है तो वे कहता था शिवदास ने लिया और भाभी वो जी कर बोलते हैं भाभी देवर में है लक्ष्मण जी पर वह भाभी लक्ष्मण जी थी तो शिवदयाल जी गोद ले रही मोहनलाल जी गोद बैठ गया तो मोहनलाल जी से तो पांती तीन ही वे भाई वे तो लोग बेटा हमारी पांती भर तो तीजी पांती ज्यादा हुई वह पांती में तीन विषय और भी गया तो पांती तीन ही हुई शेर जी त्याग का तरीका ये भाई जी ने बोल तो तीन तरीके ये त्याग का तरीका है तो फर्जी महाराज कहे ऐसी बात हो जाए गुरु जी मेरे को ठीक नहीं समझे समझे तो ही मेरा तो प्रेम एकांग प्रेम है एकांग प्रेम है भगवान जाने न समझे न समझे क्या मतलब हो उतना के मंडप में बैठे चारों भाई आप ध्यान देंगे सुनना तो बड़ा बात सुना बड़ा ये कोई नई बात नहीं है

चरणा की ज्योति लाई, सीता जी के चरणों की ज्योति लाई, ज्योति लाई, ज्योति लाई। एक जरीदार कपड़े में भी लिपटाई, एक जरीदार कपड़े में भी, कमरे के भीतर चौकी पर धर दीनी, कमरे के भीतर चौकी पर धर दीनी, माला पहरा कर फूला सो भर दीनी, माला पहरा कर फूला सो भर दीनी, कर धूप दीप नैवेद्य आरती गाई, कर धूप दीप नैवेद्य आरती गाई, आरती गाई, आरती गाई, सोहे दशरथ के लाल चारों भाई, सोहे दशरथ के लाल बोली, रघुवर से मंदिर में प्रभु आओ, बोली रघुवर से मंदिर में प्रभु आओ, कुल देवी की पूजा कर शीश झुकाओ, कुल देवी की पूजा कर शीश झुकाओ, सब चारों भाई देखन के मिस आया, तब चारों देखन के मिस आया, लख गया राम जी भाई लख नहीं पाया, लख गया राम जी भाई लख नहीं पाया, बोला रघुवर में रघुवंशी कहलावा, बोला रघुवर में रघुवंशी कहलावा, तिरलोकी में भी किस से नाय ठगावा, तिरलोकी में भी किस से नाय ठगावा, चारों भायाने सिद्धि कहे समझाई, चारों भायाने सिद्धि कहे समझाई, कहे समझाई, कहे समझाई, कुल देव रूठने सुह नहीं भलाई, कुल देव रूठने सुह नहीं भलाई, हे अर्ज करा थे ले वो देव मनाई, मैं अर्ज करा थे ले वो देव मनाई, देव मनाई, देव मनाई, सोहे दशरथ के लाल चारों भाई, सोहे दशरथ के लाल चारों भाई, मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही, मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही, सोहे दशरथ के लाल चारों भाई, सोहे दशरथ के लाल चारों भाई, सुन लखन शत्रुघ्न बोलया दोनों भाई, सुन लखन शत्रुघ्न बोलया दोनों भाई, भाई सारो नहीं हुक्म करा मे काई, भाई सारो नहीं हुक्म करा मे काई, तब भरत लाल सुन बोलिया श्री रघुराई, तब भरत लाल सुन बोलिया श्री रघुराई श्री रघुराई तू देख भरत कपड़े के भीतर काई तू देख भरत कपड़े के भीतर काई छल कर ले वे मिथिला की चतुर लुगाई छल कर ले वे मिथिला की चतुर लुगाई वो चतुर लुगाई चतुर लुगाई विश्वास नहीं करनु इनको मेरे भाई विश्वास नहीं करनु मेरे भाई सुन भरत लाल जी कपड़ो दियो हटाई सुन भरत लाल जी कपड़ो दियो हटाई वो दियो हटाई दियो हटाई सीता जी के चरणा की जूती पाई सीता जी के चरणा की जूती पाई हंस पड़ी सिद्धि सीता जी की भौजाई हंस पड़ी सिद्धि सीता जी की भौजाई की भौजाई भौजाई सोहे दशरथ के लाल चारों भाई सोहे दशरथ के लाल चारों भाई मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही मिथिला नगरी के सुंदर मंडप वो मंडप माही मंडप चोहे दशरथ के लाल चारों भाई चोहे दशरथ के लाल चारों भाई देखत ही जूती भरत दंडवत कीनी देखत ही जूती भरत दंडवत कीनी दंडवत कीनी दंडवत कीनी परिकम्मा करके उठा शीस पर लीनी परिकम्मा कर फिर उठा शीस पर लीनी चल पड़ा भरत जी प्रेम समाधि लागी चल पड़ा भरत जी प्रेम समाधि लागी समाधि लागी समाधि लागी रघुनंदन बोलिया ठहर भरत बड़ भागी रघुनंदन बोलिया ठहर भरत बड़ भागी हिवड़ो उमड़ो रोमांच हुयो अति भारी हिवड़ो उमड़ो रोमांच हुयो अति भारी हुयो अति भारी हुयो अति भारी लख चकित रह गई मिथिलापुर की नारी लख चकित रह गई मिथिलापुर की नारी तब भरत लाल को रघुवर चेत कराया तब भरत लाल को रघुवर चेत कराया वो चेत कराया चेत कराया पीतांबर सुं मुख पूछ निकट बैठाया पीतांबर सुं मुख पूछ निकट बैठाया प्रभु फेरो सिर पर हाथ अंग लपटाई प्रभु फेरो सिर पर हाथ अंग लपटाई अंग लपटाई अंग लपटाई सोहे दशरथ के लाल चारों भाई सोहे दशरथ के लाल चारों भाई मिथिला के सुंदर मंडप माही मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही मंडप माही मंडप माही सोहे दशरथ के लाल चारों भाई सोहे दशरथ के लाल चारों भाई कहे लक्ष्मी निधि की नारी आज में हारी कहे लक्ष्मी निधि की नारी आज में हारी आज में हारी आज में हारी हे भरत लाल जी जूती देवो हमारी हे भरत लाल जी जूती देवो हमारी तब भरत कहे थे खाली हाथ पधारो भरत कहे थे खाली हाथ पधारो इन जूती में तो प्राण बसत है मारो इन जूती में तो प्राण बसत है मारो मिल गई आज मोही जन्म जन्म की पूंजी मिल गई आज जन्म जन्म की पूंजी जन्म की पूंजी मिल सके न थाने आश करो कोई दूजी मिल सके न थाने आश करो कोई दूजी लख प्रेम भरत रो सखिया शीस झुकाई लख प्रेम भरत रो सखिया शीस झुकाई शीस झुकाई ठगने आई जो खुद ही गई ठगाई ठगने आई जो खुद ही गई ठगाई जो सुने भरत को चरित भगति दृढ़ पाई जो सुने भरत को चरित भगति दृढ़ पाई भक्ति दृढ़ पाई भक्ति दृढ़ पाई तो हे दशरथ के लाल चारों भाई तो हे दशरथ के लाल मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माई मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माई ओ मंडप माई ओ मंडप माई सोहे दशरथ के लाल चारों भाई सोहे दशरथ के लाल चारों भाई ठहरने को आए थे खुद थे वे करे ना करे खुश हो गए करे उनको सुट देते तुम करो मत करो खुश हो गए करो इस बात से दाना ही राम कुटिल कर गई लोग गए गुरु साहेब द्रोही तो भी सीताराम चलाते मोरे आनंद बड़े वन हो गया थोड़े अब मानो चाहे मत मानो खुद न मानो लोग भी कह रहे हमारा प्रेम है ये तो ब्याह होने के बाद ही तुरंत की बात है बड़ा बात और ही ज्यादा ही वनवास हो तुम कह दिया कि 14 वर्ष का एक दिन ही पूर्व हो गया तो भद्रा नहीं मिलेगा अग्नि प्रवेश कर जाओ अग्नि प्रवेश कर जाऊंगी फ्रंट न जाए नहीं जाए तो अग्नि प्रवेश कर जाऊ तो भगवान के भी भीतर लागी ये क्या करने है विभीषण से क्या भाई मैंने जल्दी पहुंचा हो तो विमान पर बैठा भरत जी ने वहाँ घोड़े बांध रहे थे तो दो दो चार चार मील से एक एक घोड़ा, तो वो घोड़ा दौड़ उठ हो गए, वो दौड़ उठ हो गए, यूं मेरे समाचार जल्दी आ जाए। एक घोड़ा थक जाए बीच में, तो थक जाए तो उसे पहुंचे, तो घोड़े वो दूसरा घोड़ा, दूसरा तीसरा घोड़ा जल्दी पहुंचे। घोड़ा आगे पहुंचे, वहां बताया आया दुनिया में।